Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Czwartek, 1 czerwca, jest piąta. Trójkowy budzik. Minuty po godzinie piątej. Witamy Państwa. Witamy już od ponad pół godziny. Nowy dzień mamy, nastał i pierwsze promienie słoneczne już do nas docierają. Słońce zajdzie przed 21, a dzień potrwa, no jeszcze ponad 15 godzin, a dzień dłuższy od najkrótszego prawie 9. Imieniny Hortensji, Jakuba i Konrada. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe, ale dziś rzecz jasna, prócz imieni świętują także wszyscy młodsi i starsi. Dziadkom składamy najlepsze życzenia. Dziś Międzynarodowy Dzień Dziecka, pierwszy dzień czerwca, ale dziś także pamiętamy z kalendarza świąt osobliwych Dzień Chemika i Pracownika Przemysłu Terenowego. Czwartek, 1 czerwca przed nami. Świętujemy w Trójce, świętujemy w budziku Dzień Dziecka Międzynarodowy, choć jak słyszeliśmy sygnał przed godziną piątą w Australii jakoś nie za zbytnie. A upominków muzycznych dziś nie zabraknie. O, bardzo proszę, teraz Lady Punk o dwóch takich, co ukradli księżyc z 1986 roku. Poluję

Po co iluzji tej pokłony twe? Po co mamonie w niebo wielkie wieże? Po co pomnażać i zatracać się? A ty chcesz więcej i więcej. A ty chcesz więcej i więcej. A ty chcesz więcej i więcej. Iluzji tej pokłony twe. Po co mamonie w niebo wielkie wieże? Po co gromadzić i zatracać się? A ty chcesz więcej i więcej. A ty chcesz więcej i więcej. A ty chcesz więcej i więcej. Prawie 12 minut po godzinie 5. Zapowiedzi tego, co przed nami. Premier weźmie udział w uroczystości podpisania porozumienia dotyczącego finansowania budowy nowego bloku energetycznego w elektrowni Jaworzno. Senat wysłucha od rana informacji o wynikach działalności CBA w ubiegłym roku. Przedstawi ją szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Porządek posiedzenia zostanie uzupełniony o drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uznania zasług profesora Zbigniewa Brzezińskiego dla państwa polskiego. Po wyczerpaniu porządku odbędą się głosowania. Pełnomocnik prezydenta do spraw referendum konsultacyjnego w sprawie konstytucji spotka się przed południem z szefami Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego. Spotkanie będzie poświęcone organizacji referendum. Od dziś prawo ostrzej traktuje piratów drogowych. Wchodzą w życie nowe regulacje prawne dotyczące przestępstw drogowych. Pijany sprawca wypadku drogowego nie może już otrzymać kary w zawieszeniu, a wykroczenia drogowe będą się później przedawniały. W Ostródzie rozpoczynają się dziś targi proobronne ProDefense. Oficjalne otwarcie hal wystawienniczych i stoisk o 11:00. Te targi potrwają do niedzieli. W sumie w Ostródzie zaprezentuje się blisko 100 wystawców. A w podwarszawskim Nadarzynie rozpoczynają się dziś targi Warsaw Food Expo. To jedna z największych imprez wystawienniczych w kraju. Wezmą w niej udział szefowie resortów rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Słowenii, Rumunii i Bułgarii. Te targi potrwają do soboty, a w Warsaw Food Expo uczestniczyć będzie około 300 wystawców z całego świata. W Gdyni rozpoczyna się dziś 27. spotkanie ministrów kultury państw Grupy Wyszehradzkiej. Podczas spotkania ministrowie będą rozmawiali o tożsamości krajów grupy oraz budowaniu jej wspólnego wizerunku. Ponadto przyjmą raport zawierający przegląd najważniejszych przedsięwzięć z zakresu współpracy kulturalnej oraz podsumują działalność Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego za lata 2016-17. Z okazji Dnia Dziecka, jak co roku, zbierze się Sejm Dzieci i Młodzieży. Tegoroczna 23. sesja odbywa się pod hasłem Przestrzeń Publiczna jako miejsce wolne od symboli propagujących systemy totalitarne. Lokalni bohaterowie w przestrzeni publicznej. Przypomnijmy, Sejm Dzieci i Młodzieży po raz pierwszy zebrał się w 1994 roku. A w Dniu Dziecka Polskie Radio przygotowało wiele atrakcji dla najmłodszych słuchaczy. Zachęcamy, bo tych atrakcji będzie mnóstwo od samego rana. Polecamy poranną audycję, zapraszamy do Trójki po godzinie 6, ale też i w Błodziku świętujemy na swój sposób. Nawet gdy za oknami, jak słyszeliśmy w prognozie pogody, tu i tam miejscami na północy może pojawić się deszcz. Trudzą się i mniej brudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz. w czasie deszczu dzieci się nudzą. To ogromnie znana rzecz, choć mi trudzą się i mniej brudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz. Miłosierdzie! Siedemnaście minut po godzinie piątej zaglądamy do prasy, a zaczniemy od Gazety Wyborczej, która informuje, że możliwe, że wskutek rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej uczniowie nie będą mogli być dzieleni na grupy na lekcjach języka obcego i wychowania fizycznego. Kiedy rząd PO-PSL wprowadzał obowiązek szkolny dla sześciolatków we wrześniu 2014 roku, weszła w życie zasada, że klasy pierwsze nie mogą mieć więcej niż 25 uczniów. To miało wyeliminować sytuację, gdy w sali tłoczy się 30 dzieci. Wydane w marcu tego roku rozporządzenie mówi, że obowiązujący podział na grupy szkoła ma organizować, kiedy w klasie jest więcej niż 24 dzieci. Ponadto uczniów nie może być więcej niż stanowisk komputerowych w sali. Limit dzieci w klasie do podziału na grupy może być mniejszy, jeśli zgodzi się na to gmina, ale to oznacza wyższe koszty. Potrzeba też dodatkowych sal. Powstaje więc obawa, że klasy nie będą dzielone. Więcej na ten temat w artykule Będzie tłok, na przykład na angielskim w Gazecie Wyborczej. Puls biznesu o tym, że poprawiająca się koniunktura napełnia budżet dochodami, a uszczelnienie podatków przynosi efekty. Według dziennika jest szansa, że deficyt budżetowy będzie w tym roku niższy nawet o 30 miliardów złotych. No i po czterech miesiącach dziura budżetowa wynosi 1,5% planowanej na cały rok w wysokości niemal 60 miliardów złotych, a skumulowany od początku roku deficyt wynosi niecałe 900 milionów złotych. No i wzrastają dochody z podatków. VAT urósł o 34% w porównaniu z ubiegłym rokiem, CIT o 15%, a PIT o 8%. Czytamy w dzisiejszym Pulsie Biznesu. Dziennik Gazeta Prawna o tym, że w ramach reformy OFE, która zacznie się w styczniu 2018 roku, 75% aktywów trafi na konta emerytalne ubezpieczonych w trzecim filarze. Reszta zostanie przeniesiona do Funduszy Rezerwy Demograficznej. Tak informuje dziennik w oparciu o projekty ustaw, do których dotarł. 22 stycznia, gdy najprawdopodobniej wystartuje cała operacja, umorzone ma być około 25% jednostek uczestnictwa na rachunku każdego ubezpieczonego w otwartym funduszu emerytalnym. Ich wartość ma być zapisana na subkoncie ubezpieczonego w ZUS, a w ciągu następnych 4 dni każdy OFE ma przekazać aktywa odpowiadające wartości umorzonych jednostek do Funduszu Rezerwy Demograficznej działające przy ZUS. Projekt przewiduje, że w tym funduszem Rezerwy Demograficznej zacznie zarządzać Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, którego jedynym udziałowcem jest Polski Fundusz Rozwoju kierowany przez Pawła Borysa. Ten ostatni jest najbliższym współpracownikiem wicepremiera Mateusza Morawieckiego, jednym z głównych autorów projektowanych zmian. Dziś ten Fundusz Rezerwy Demograficznej jest zarządzany przez ZUS. O zmianach w OFE, o reformie OFE od stycznia, zapowiedzi tego, co będzie się działo dziś w dzienniku Gazecie Prawnej. Tyle z prasy na teraz. Oczywiście do gazet będziemy zaglądać. Myślę, więcej kolorowych, ciekawych tematów w porannej audycji zapraszamy do trójki, a już za godzinę pierwsze strony gazet. Tymczasem na budziku 20 po piątej. Thank you.

nas spotyka, przychodzi spoza nas. Przytul ten czas nieludzki, swe ucho do poduszki, bo to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. To, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. Coisas desta vida e há de ser vivida. Possa fazer. Przytul ten czas nieludzki, swe ucho do poduszki, bo to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. A un dia felicidade há de crescer. Co nas spotyka, przychodzi spoza nas. Łagodnie, łagodnie. 102 lata temu urodził się ksiądz Jan Twardowski, niezwykły poeta, nie tylko z poezją skierowaną do dzieci. Zmarł w roku 2006, a my sięgnęliśmy po słowo, tu słowo śpiewane w wykonaniu Mietka Szcześniaka i przyjaciół. 28 minut po godzinie 5, przypominamy sobie pozostałe wybrane wydarzenia. I tak 213 lat temu urodził się Michał Glinka, kompozytor rosyjski, autor oper, fantazji i pieśni. Oczywiście do najbardziej znanych oper należy Rusłan i Ludmiła. W 1906 roku w Warszawie utworzono Polskie Towarzystwo Krajoznawcze. Prowadziło ono działalność popularyzatorską i poznawczą. Było organizatorem muzeów krajoznawczych. Wydawało przewodniki, informatory i pocztówki, a zorganizowało także pierwsze schronisko w Świętej Katarzynie, w Górach Świętokrzyskich. 111 lat temu samodzielne towarzystwo istniało do grudnia 1950 roku, kiedy to połączono je z Polskim Towarzystwem Tatrzańskim, dając właśnie początek Polskiemu Towarzystwu Krajoznawczo-Turystycznemu, PTTK. 111. rocznica powstania. 109 lat temu, w 1908 roku, oficjalnie wprowadzono sygnał SOS, oznaczający wzywanie pomocy, i po raz pierwszy skutecznie wykorzystano ten znak już 10 dni później, w katastrofie liniowca Slavonia, który rozbił się na Azorach. W 1926 roku, a więc 91 lat temu, urodziła się Marilyn Monroe, aktorka amerykańska, gwiazda filmowa lat 50. W muzycznym trójkowym kalendarium wspominamy okrągłą rocznicę, zresztą świętowaliśmy 50. rocznicę wydania albumu Beatlesów. No i dziś świętujemy także właśnie tę 50. rocznicę wydania, ukazania się 8. albumu studyjnego Sierżanta Pieprza w muzycznym kalendarzu. No nie może być inaczej jak w budziku na 50 właśnie. Dzień dobry, dzień dobry. Nothing to say, but what a day, how's your boy been? Nothing to do, it's up to you. I've got nothing to say, but it's okay. Good morning, good morning, good morning, yeah. Going to work, don't wanna go, feeling low down. Heading for home, you start to roam, then you're in town. Everybody knows there's nothing doing. Everything is closed, it's like a ruin. Everyone you see is half asleep. And you're on your own, you're in the street. After a while you start to smile. Now you feel cool. Then you decide to take a walk by the old school. Nothing has changed, it's still the same. I've got nothing to say, but it's okay. Everyone you see is full of life. It's time for tea and meet the wife. Somebody needs to know the time. Glad that I'm here. watching the skirt you start to flirt, now you're in gear. Go to a show, you hope she goes. I've got nothing to say, but it's okay. Good morning, good morning. Wieku, jak fantastycznie brzmi, prawda? I mieliśmy okazję o tym przekonać się w kolejnej odświeżonej, odnowionej z taśmy matki wersji tego, że właśnie co chyba najbardziej przekonujące, co chcieli przekazać artyści, ale chyba nie przypuszczali, że potomnym i to po pół wieku tak fantastycznie będzie to brzmiało. Świętujemy 50. rocznicę ukazania się Sierżanta Pieprza. Ciąg dalszy kalendarza muzycznego już za chwilę, jako że minęła 5.30, czas na prognozę pogody. Chłodne powietrze napływa z północnego zachodu, choć dziś pogodnie, to miejscami na północy zachmurzy się i może przelotnie padać. Najwięcej opadów na północnym wschodzie, ale w ciągu dnia możliwe także większe rozpogodzenia. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem jeszcze dość silny, w porywach do 55 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, temperatura spada, chłodniej, no ale to takie, nazwijmy, siodełko. Dziś i jutro, a w weekend znowu wrócimy do 20 kilku stopni. Dziś w dzień od 15 na Suwalszczyźnie, 18 stopni w centrum, w Wielkopolsce i na Pomorzu Zachodnim 21, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do 23. Stop me up, but never stop, never stop. okrągłe daty w muzycznym trójkowym kalendarium i najlepsze życzenia urodzinowe. 70 lat kończy dziś Ron Wood, basista i gitarzysta Stonesów, a 50 lat kończy dziś Artur Gadowski. Gadowi wszystkiego dobrego. Artur Gadowski, 50-latek, składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Pamiętamy także o dziś świętujących imieniny, a dziś Hortensji, Jakuba i Konrada. Proszę przyjąć najlepsze życzenia. No ale niech nam nie ucieknie to, że dziś 1 czerwca, Dzień Dziecka. No nie trzeba życzyć. Przez cały rok wszystkiego dobrego. MacDonald had a band, E-O-B-D-I, O-B-D-O. Old MacDonald had a band, E-O-B-D-I, O-B-D-O. With a bebop here and a doombop there, boom bop shooby dooba dee bee da ba ding. Why, old MacDonald had a band, E-O-B-D-I, O-B-D-O. Old MacDonald had a band, E-O-B-D-I, O-B-D-O. And in this band he had a trumpet, E-O-B-D-I, O-B-D-O. With a here and a there, here a there a everywhere a. MacDonald had a band, I e o b d i o b d o, and in this band he had a sax, I e o b d i o b d o, with a here and a there, a here a there a everywhere. obria, obrio. And in this band he had a piano. E obria, obrio. With a here and a there, here up, there up, everywhere. Tickle him out. Old MacDonald had a band. Oh, e obria, obrio. And in this band he had a bass, a yobidi-ya, wobidi-yo, with a here and a there, a here, a there, a everywhere. Now old MacDonald had a band, yobidi-ya, wobidi-yo, and in this band he had some drums, yobidi-ya, wobidi-yo, with a here and a there. Everywhere. Oh, rum-pa-bum-bum, yeah, yeah. Baby. Check out old obidi-ya, obidi-yo. I said old MacDonald had a bandy, obidi-ya, obidi-yo. With a bee-bobber here and a doom-bobber there, a boom-bob, shooby-dooba, dee-bee-bobber, wee-wow. Old MacDonald had a band. Ale to się mówi, że piosenka czepielska. To od pana Artura. Jeszcze jedna piosenka czepielska będzie. Najważniejsza data, najważniejsze święto na dziś, 1 czerwca, Międzynarodowy Dzień Dziecka. O tym będziemy mówić. Być może także zapominalskim przypominać. No ale niech nie umknie nam także to, że dziś Dzień Pracownika Przemysłu Terenowego. Także Dzień Chemika. No to się rozumie, że zespół Chemia musi się pojawić. More than a crime to fuck you now. za 12:06 chemia z okazji Dnia Chemika. Bardzo się cieszę, ale chyba jednak, no bardzo przepraszam wszystkich ludzi z branży, chyba jednak Dzień Dziecka wygra, bo i pan Paweł z Bielska przypomina, że dziś właśnie w Bielsku Białej odbędą się obchody 50. urodzin bohatera kreskówek dla młodszych i starszych. Chodzi oczywiście o Reksia. 50. urodziny dziś w Bielsku Białej. Pięknie i serdecznie dziękujemy także i za to przypomnienie. Dodajmy, że Międzynarodowy Dzień Dziecka obchodzony jest w ponad 100 państwach. W naszym kraju to święto ponad 6 milionów najmłodszych Polaków. Coś mi się wydaje, że jednak powinniśmy kontynuować ten nurt, a tym bardziej, jeśli chodzi o takie niespotykane nagrania. No przecież nasze ulubione regałki. No może nie po fińsku, a po polsku już teraz. Reggae Pasikonika. Toczą boje, a teraz wiem, że w całym świecie nie ma głupszego nic od wojen. Choć zaczepiają mnie bez przerwy i usiłują czymś rozdrażnić, to mówię, na to szarpać nerwy. Lepiej się przecież zaprzyjaźnić, gdy krople deszczu obmywają srebrzystą nić babiego lata. Się wciąż nązają, cóż piękniejszego jest, cóż piękniejszego jest od świata. Usiłują czymś rozdrażnić, to mówię, na co szarpać nerwy. Lepiej się przecież zaprzyjaźnić, gdy krople deszczu obmywają srebrzystą nić babiego lata. Pytam tych, co się wciąż dostają, cóż piękniejszego jest, cóż piękniejszego jest od świata. Wciąż dąsają, cóż piękniejszego jest, cóż piękniejszego jest od świata. Faragaramajna, knana, wiem, wiem. Faragaramajna, oh yeah. Cóż piękniejszego jest od świata. Faragaramajna, cóż piękniejszego jest. Osiem minut pozostało do godziny 6:00. Podopieczni pani Beaty z Poznania cieszą się na taką muzykę. Tak myślałem, że chodzi o Milusińskich, którzy dziś świętują. Się okazuje, że merda i udaje, że nie ma siły wstać. To pies robi na sofie. Okazuje się, że może mu się podobać. Teraz to mu się spodoba. Uwaga, uwaga. Trzymaj się, stary. Ładna to piosenka, niedługa, niedługa, nie krótka, a w sam raz.